poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Album do nabycia w salonach sieci Empik i na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W izraelskich atakach na Teheran zginął szef irańskiego wywiadu. Robert Kubica z triumfem w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Indie przeprowadzą specjalne kontrole wszystkich swoich Dreamlinerów. Szef wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i dwóch innych generałów zginęło w atakach izraelskich na Teheran, podaje irańska agencja informacyjna Tasnim. Irańskie wojsko ostrzega przed niszczycielską odpowiedzią na ataki na Republikę Islamską. Iran oskarżył też Izrael o celowe zaatakowanie budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Teheranie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu stwierdził, że irański reżim jest słaby i może upaść w wyniku trwającego konfliktu. W rozmowie z Fox News izraelski przywódca powiedział, że są tylko dwie rzeczy, które pozwalają utrzymać się u władzy rządom w Teheranie. Program nuklearny i rakiety balistyczne. Netanyahu nazwał irański reżim teologicznymi bandytami, którzy nie mają poparcia obywateli. Mordują ich i szykanują od 46 lat, oni tęsknią za wolnością, rozstrzeliwują kobiety, bo nie zakryły włosów, strzelają do studentów, wysysają tlen z utalentowanego wielkiego izraelskiego narodu. To jest po prostu reżim terrorystów. Nie możemy dopuścić, żeby mieli broń atomową. Nasze dane wywiadowcze wskazują na to, że chcą tę broń dać swoim poplecznikom z Huti i innym. To terroryzm nuklearny na globalną skalę. Zagrożeni są wszyscy. Amerykański prezydent wierzy, że pokój między Iranem a Izraelem może zostać osiągnięty. Na swojej platformie społecznościowej Donald Trump napisał, że nie chce, by konflikt eskalował. Robert Kubica wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans. Polak triumfował za kierownicą Ferrari włoskiego zespołu AF Corse w najbardziej prestiżowej kategorii hypercar. Cezary Gutowski, dziennikarz motoryzacyjny i autor podcastu CoDrive.pl, mówi, że to jeden z największych sukcesów polskiego motorsportu i historyczne wydarzenie. Mówimy o takim najtrudniejszym tak naprawdę wyścigu świata, najbardziej prestiżowym, ponad 100-letnim morderczym maratonie, w którym no żaden Polak jeszcze dotąd nie wygrał, czy nie zbliżył się do zwycięstwa. Ogromny sukces Roberta jako sportowca, dlatego że no, dodał zwycięstwa Formuły 1, dodał jeszcze zwycięstwo w tym największym wyścigu świata. Nie był to jedyny polski sukces podczas tegorocznego Le Mans. W klasie LMP2 triumfował po raz pierwszy polski zespół Inter Europol Competition z warszawianinem Jakubem Śmiechowskim w składzie. Indie przeprowadzą dodatkowe kontrole wszystkich Boeingów 787, których właścicielem są zarejestrowane na terytorium tego kraju linie lotnicze. Decyzję podjęto w związku z czwartkową katastrofą maszyny tego typu w Ahmadabadzie. W barwach indyjskich linii lotniczych latają 34 Dreamlinery. Nie jest jasne, kto odpowiada za dodatkowe przeglądy techniczne maszyn. Czwartkowa katastrofa w Ahmedabadzie była pierwszym tak poważnym wypadkiem modelu Dreamliner. W wyjaśnianie przyczyn katastrofy zaangażowani są m.in. eksperci Boeinga, producenta silników oraz amerykańskiego regulatora rynku lotniczego. Właściciel linii Air India poinformował o natychmiastowej wypłacie rodzinom ofiar wstępnej części odszkodowania. Za śmierć każdego z pasażerów koncern Tata wypłaci po 29 tysięcy dolarów amerykańskich. Trwa identyfikacja ofiar tragedii, która musi być przeprowadzona z wykorzystaniem porównań DNA. Do tej pory rodzinom przekazano ciała zaledwie 3 ofiar. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. I na koniec serwisu przenosimy się do Pragi. Tam nasz specjalny wysłannik Mariusz Owczarek oglądał zakończony godzinę temu koncert Bruce'a Springsteena i E Street Band. Dobry wieczór. Przed 22 zakończył się prawie 3-godzinny koncert Bruce'a Springsteena, jego jakże licznego zespołu. Och, to będzie na pewno dużo do opowiadania. Już teraz Państwa zapraszam do wysłuchania specjalnego wydania audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę, z 20 na 21 czerwca. To będzie specjalne dwugodzinne, poświęcone wyłącznie temu koncertowi wydanie tej audycji. 2 godziny 50 minut. Jakby czas się zatrzymał, 75 lat artysta skończył we wrześniu roku ubiegłego, ale tak jak śpiewał dzisiaj, no surrender, nie poddajemy się. Chyba się nie doczekamy już koncertu artysty na polskiej ziemi z zespołem, ale na szczęście Praga nie jest daleko. Okazuje się, że warto było trochę nawet zmoknąć w czasie tego koncertu. Zaczęło padać dokładnie w momencie, kiedy zaczęli grać utwór Rainmaker, Zaklinacz Deszczu.

Wielki zbiór nieznanych nagrań Bruce'a Springsteena coraz bliżej. Boks płytowy Tracks, część druga, poznamy za niespełna dwa tygodnie, 27 czerwca. Przed chwilą zabrzmiał wyjęty z tego zbioru utwór Sunday Love, czyli Niedzielna Miłość. Pozostajemy w kręgu gigantów muzyki rockowej. Oto Van Morrison wydał swój 47. album studyjny Remembering Now. Płytę otwiera nagranie Down to Joy. Po płytach z coverami i nowymi wersjami dawnych nagrań Van Morrison powrócił do tego, z czego najbardziej słynie, czyli tworzenia albumów z autorskim repertuarem. Wiele tych płyt już nagrał, a na nich wiele podobnych do siebie piosenek, no ale wciąż potrafi tworzyć muzyczne perły. Oto nagranie tytułowe z albumu Remembering Now. This is what I need. Back here on the street, back in Belfast, strumming this guitar, took me very far. This is who I am, this is where we are. Back in Belfast, this is how it started. This is where high and then it is. Back to square one, this is where it all has just begun again. Blooming days of wonder, golden days of youth, nothing but the truth. This is where I started, this is where I'm at, this is who I am, this is who I am. It's like you never left right where you started from. In the eternal night, close your eyes, feel the presence in the landscape. Past and always present, remembering none. All around your body or its feet, theory grounded in the land. In the presence of the source of the now moment, down the same streets, remembering how it is, was, and isn't. Now remembering none. This is who I am. This is who I am. This is who I am. This is who I am. This is who I am. Remembering now. This is who I am. This is who I am. This is who I am. This is who I am. This is who I am. This is who I am. This is who I am. Remembering. Remembering now. Back here on the street, back in Belfast, strumming this guitar, took me very far. Where I am, this is where we are. Back here on the street, this is how it started. This is where, this is how, this is then, this is now. Back to square one, where it's all begun again. Blooming days of wonder, golden days of youth, nothing but the truth. This is where it started from. Remembering now. And this is who I am. It's like you never left back where you started from. In the eternal now, close your eyes and feel the presence in the landscape, past and present, and always present. Remembering now. All around your body, auric field, a theory grounded in the real. The presence of the source of the now moment, down the same streets, remembering how it is, was, and is now. Remembering now. Remembering now. Remembering now. Remembering now. Remembering now. Remembering now. Remembering now. This is who I am. This is who I am. This is who I am. This is who I am. This is who I am. This is who I am. Remembering. Remembering now. This is who I am. This is who I am. This is who I am. This is who I am. This is who I am. Van Morrison w tytułowej piosence z albumu Remembering Now. Cała płyta została złożona z 14 nagrań i z przyjemnością wrócę do niej po północy. Pozostajemy nadal w kręgu bardzo znanych wykonawców własnych piosenek. Czy państwo poznają go po głosie? Baby's crying cause it's born to sing. Singers cry about everything. Still in the playground, falling off a swing. But you know that I know. It is what it is, it's not what it seems. This screwed up stuff is the stuff of dreams. I got just enough low self-esteem to get me where I wanna go. Oh, another verse. The showman gives you front row to his heart. The showman prays his heartache will chart. Making a spectacle of falling apart is just the start of the show. Oh, oh, you don't care, but you know I'm there. You think you look so good. Look so good. You think you look so good. I've been chasing the sunlight. That's why I'm staying up all night. I lie for a living, I love to let on. But you make it true when you sing along. You think you look so good. Keep chorus going. It looks so good. You think you look so good. You think you look so good. Look so good. You think you look so good. Look so good. Na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes pokazano film Bono Stories of Surrender. No a niedawno ta produkcja trafiła do jednej z platform streamingowych. To bardzo osobista opowieść o różnych życiowych rolach znanego muzyka, który jest oczywiście gwiazdą rocka, no ale także mężem, ojcem i społecznym aktywistą. Część tego filmu to muzyka wydana właśnie na winylowej epce z trzema nagraniami. Oto jeszcze jedno z nich.

pay, it will not be long, love, till our wedding day. Ta ludowa pieśń pochodzi z Irlandii, powstała prawdopodobnie w połowie IX wieku. Miała już liczne wykonania, popularne było to filmowe Sinéad O'Connor. No a ta wersja, która wybrzmiała przed chwilą, jest dziełem zmarłej w styczniu Marian Faithfull. Pochodzi z epki Burning Moonlight, wydanej na limitowanym winylu w kwietniu z okazji Record Store Day, a w tym miesiącu wypuszczonej do szerszej dystrybucji cyfrowej. To cztery nagrania zainspirowane płytowym debiutem Marian Faithfull w 1965 roku. Proszę posłuchać utworu tytułowego. It's just the sort of mood I'm in. Burning moonlight, like fire, like food. Think about it as hard as you can. What does it mean? What's the plan? Is it what we say it is? Is it right? I'm walking in fire, I'm burning moonlight. Burning moonlight to survive, walking in fire is my life. It seems I nearly had a plan. My thoughts come one by one. Wherever I go, I'm alone. I walk in fire, no one can know. Though I love the light, is it what we say? Is it right? I'm walking in fire, I'm burning moonlight. Oh, oh. Burning moonlight to survive, walking in fire is my life. Burning moonlight to survive, walking in fire is my life. Marian Faithfull z epki Burning Moonlight, wydanej już po śmierci artystki w styczniu tego roku i teraz dopuszczonej do szerokiej dystrybucji cyfrowej. To z pewnością nie wszystko. W archiwach muszą być jeszcze jakieś nieznane nam nagrania, choćby koncertowe, i czekam z nadzieją na ich publikację. Tylko do 1 lipca trzeba poczekać na debiutancki album polskiego zespołu Snakes, Snakes, Snakes. Wyjścia z sytuacji.

ground, though we refuse to see. Oh, dust in the wind, all we are is dust in the wind. Steve Walsh, rocznik 1951, wokalista zespołu Kansas, obchodzi dziś urodziny. Dym na wodzie powróci po północy z płytą North Mississippi All Stars. Zapraszamy do reklamy. Miasto Katowice zaprasza Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underwear, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Województwo Śląskie. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy.